ଚୂଡ ଜଟା ଜାଲ ଆହି ଶୋଭିତ ଜାହ୍ନବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ ଜଟା ଜାଲ ତାହି ଶୋଭିତ ଜାହ୍ନବୀ ହିମଳ ଏ ନିଭୃତି ରାଜ ହେ ଅନନ୍ତ ହେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ ଜଟା ଜାଲ ଶୋଭିତ ଜାହ୍ନବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ ଜଟା ଜାଲ ତାହି ଶୋଭିତ ଜାହ୍ନବୀ ସତ ଗିରି କନ୍ଦରେ ସତ ନଦୀ ଉଚ୍ଛନିରେ ସତ ଗିରି କନ୍ଦରେ ସତ ନଦୀ ଉଚ୍ଛନିରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନେ ନିମଗନ ହେ ଅନାଦି ହେ କବି ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ ଜଟା ଜାଲ ଶୋଭିତ ଜାହ୍ନବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ ଜଟା ଜାଲ ତାହି ଶୋଭିତ ଜାହ୍ନବୀ ଯାତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ହୋଇପା ମରି ଦୁଆରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୁଏ କବି ଯାତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ହୋଇପା ମରି ଦୁଆରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୁଏ ବନ୍ଧନ ହରା ବିଦ୍ଧ ତବ କରୁଣା ଧାରା ଗଙ୍ଗା ସମ ବନ୍ଧନ ହରା ପ୍ଲାବିତ କରେ ସଭିଙ୍କ ମନ ହେ ମହାକାଳ ମହାଯୋଗୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ ଜଟା ଜାଲ ତାହି ଶୋଭିତ ଜାହ୍ନବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ ଜଟା ଜାଲ ତାହି ଶୋଭିତ ଜାହ୍ନବୀ।